over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestellen met korting in de Coolblue-app. Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl. Kozijnshop. Ja. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. 538 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Iran heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer geopend. Aanleiding is het bestand in Libanon dat vandaag is ingegaan. De blokkade leidde bij ons tot recordprijzen aan de pomp. President Trump is blij dat alle vrachtschepen en olietankers er weer door mogen, maar hij houdt nog wel vast aan zijn maritieme blokkade van Iran. De man die vastzit voor de dood van een hoogbejaarde vrouw uit Veenendaal komt vrij. Volgens het OM is ze overleden door een ongeluk en niet door een misdrijf. De man zou met haar hebben samengewoond. Het kabinet heeft een nieuwe vicepresident gevonden voor de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Het is Sybrand Buma van het CDA. Die neemt het stokje over van D66'er Tom de Graaf. Buma blijft daarnaast ook nog gewoon burgemeester van Leeuwarden. En een Groningse nep-ambulancebroeder heeft volgens RTV Noord 5 maanden cel gekregen. De man van 23 heeft geen medische diploma's, maar probeerde wel mensen te helpen met zijn nep-ambulance. Dat deed hij op Bevrijdingsdag in Groningen en in Friesland tijdens de Sneekweek. Ook deed hij soms of hij politieagent was en dan stond hij ineens het verkeerd te regelen. Ja. Onze lieve heer heeft vreemde kostgangen. Nou, dat kan je wel zeggen, Henk. Ja, zeg ik. Het 538 weer, zon, stapelwolken, heel lokaal een buitje. Morgen van het westen uit meer buien en dan is het 17 graden. En dan de files. 66 stuks in totaal. Het is best druk in verband met de meivakantie. Ja, natuurlijk. Ja. De 3 met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Waardenburg 40 minuten. A12 Arnhem-Utrecht voor Maren door een ongeluk. Bijna een uur. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen voor Ierseke. Door wegwerkzaamheden een vertraging van ruim een half uur. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koekoek. Gek. Dus sprint terug voor de Lenovo IdeaPad Slim 3 Google Chromebook met 128 gig opslag voor €259. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop. Weer inkt en toners bestellen bij 123 Inkt? Nee, ik kom nu voor labels en tapes. Ja, jullie hebben zoveel meer. Zo geregeld. 123inkt.nl. What the fuck? Tja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar €2,99. What the fuck? Goeie deals scoor je bij KFC. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. Door met de Dutch 1000. Het is 4 minuten over 4. Welkom bij Evers & Co. Aangekomen op nummer 923. Daar vinden we Gordon. Radio 538 Dutch 1000. 923. Geloven mag wat anderen zo vaak beweren. Waarom dat is gaat boven mijn verstand. Kunnen we alle mooie dingen dan niet eens waarderen. Maar wat moet Just Say Hello of deze. Maar ach, allebei leuke liedjes. Daarom staat hij ook genoteerd in de lijst. Op 923 Gordon. En Jong voor altijd. En Gordon, ik denk dat het nog wel vaker voorkomt in de lijst. Heb je het uitgezocht even? Just Say Hello komt uit 1990. En Jong Is later. Jong voor altijd is later. Is dat later, denk ik? Ja, is later. Is later. Even kijken hoor. Dat komt uit 92 inderdaad. Ja. Maar goed, allebei leuke liedjes. En wellicht van dezelfde schrijver. Dat zou natuurlijk nog kunnen. Een beetje weer wel lastig hoor. Ja, ik zou een mooie vraag stellen. Maar het is... Even kijken. Peter van Asten zie ik hier, producer. Ja. Ja. Patrick Muur en Pieter de Boer. En bij Vroger is het, Schimschijmer en Van Katwijk. Oh ja, oké. Okay. Nou goed. Het is wel, Maar die kennen elkaar, laat ik het zo zeggen. Zal het zijn. Zo goed. Maar goed, maakt niet uit. Joe voor altijd. Leuk. Komt Gordon nog vaker voor? Ja, hè? Hij heeft met Replay, denk ik, zo nog. De gang, 5 keer. Ja, Replay. En ik bel je zo nog even op. En ik kon ik maar even bij je zijn. Nou, het is wel mooie liedjes komen er nog, hoor. Ja, en omdat ik zo van jou, inderdaad. Ja, dat is mooi, ja. Never Nooit Meer. Never Nooit Meer, fantastisch. Kijk, ik bel je zomaar even op. Ja. Nou, dat hoop ik. Nou, hartstikke goed. Niet vanmiddag. Nou, daarover gesproken. Krijg ik net gewoon nu weer tijdens de uitzending telefoon. Ongelooflijk. Hallo. Ja, met Johan. Ja, Johan Derksen. Goedemiddag. Wat is er? Ik zit te luisteren naar Dutch 1000. Komt er nog een beetje blues? Blues? Ik hoor heel weinig blues. Nee, maar dat is niet van deze tijd natuurlijk. Het is allemaal een beetje die rommel. Nou. Die schreeuwmuziek. Ja, nou. Maar de echte blues, dat hoor je eigenlijk niet meer, hè? Dat hoor je niet veel. Nou goed, we gaan kijken. Ik kijk. Hoe is het met Wilfred eigenlijk na de aanvaring met Arjen Robben? Want die krijgen flinke deuk. Kijk, dat viel allemaal wel mee. Oh. En was de eerste keer dat Arjen Robben in de aanval ging en dat hij niet geblesseerd raakte. Hè? Nou, dat is weer een lullige opmerking over eigenlijk. Nou goed, ik ga even verder met het programma. Iets meer blues. Iets meer blues. Oh, ik ga kijken er is geen doorkomen. Ja, dankjewel Johan, er is geen doorkomen. We zijn eruit, maar we doen ons best. Hallo. Zo, nou hartelijk welkom. 4:09 is het inmiddels aan het eind van week 16. Bezig met de Dutch 1000. Zijn we aangekomen op 922. Armin van Buren. 25. Theo van Gogh, nam nooit een blad voor zijn mond. En laat dat de reden zijn dat hij vanochtend niet meer opstond. Een aantal schoten en een mes en een brief. Ik vraag me af, wordt het ooit nog positief? Wie denkt van niet, die draagt bij aan de onzin. Wie denkt van wel, heeft respect voor ons ding. En niet vergeten, de man heeft gestreden. En Theo zelf, homie, rust in vrede. Theo van Gogh, bracht zijn chick naar het station. En hoe de fuck kon hij nou weten dat zijn einde had begonnen? Hij kreeg een klap voor zijn kop, maar keek niet om. Hield zijn mond tot hij de volgende ochtend met hersenletsel opstond. Zijn pa vond dat het tijd werd voor het ziekenhuis. Je friekte als een gek toen ik het zag op de buis. Die ene klap, dat was te fatale. Hij zou het einde van de dag niet meer halen. Joes Kloppenburg, hij ging uit in onze hoofdstad. Amsterdam, vrijdagavond, dat beloofd wat. Is wat hij dacht, maar die nacht bracht wat anders mee. Zag een gevecht aan het einde van een lange steeg. Was niet het type dat zweeg. Waardoor hij zo veranderde in het type dat de klappen kreeg. Kwam in het nauw, werd getrapt en zegt niet wat hij wou. Het allerlaatste wat hij schreeuwde, dat was kappen nou. Hoeveel moeten er nog komen? Ze pakte daarna nog een biertje in zijn grafsteen. Spelen ik de moed had er wat van te zeggen. Maar zijn we veilig? Kan niemand mij dit uitleggen? En waarom zien we al die woede? Ik kwam alleen maar op voor het goede. René Steegmans deed zijn dagelijkse boodschappen. Hij kon niet weten dat ze hem zouden doodtrappen. Die twee trollen op een brommer tot de orde. Waardoor hij zelf nu het slachtoffer zou worden. Vroeg om respect, ging gestrekt en werd afgewekt. En met een helm met een vet op hem niet gemet. Dat is niet correct, is wat men zegt en dat is zeker waar. Waar zijn die mensen, want men stond erbij en keken naar. Hoeveel moeten er nog komen? En de trend van het moment is nog killer en kouder. En de angst en de haat zijn vertrouwder. Ligt het aan onszelf, ligt het aan het lot? Kijken we naar boven, richten we tot God. Weer een stille tocht, weer iemand kapot. En schieten op de deur van de disco is geen sport. Nou, ik heb meer gemeen met de slachtoffers dan de daders. Dus deze is voor hun moeders en vaders. Hun broeders en zusters die niet meer kunnen rusten. En hopelijk maken we iemand bewuster. Verkeerde tijd en een verkeerde plek is net de juiste situatie voor de juiste gek. Nou, check jezelf en verdedig je grenzen. Want aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen. Hoeveel moeten er nog komen? Er nog komen, Kobus? 920. Oh, dan moet dit 921 zijn geweest. Nou. Lange Frans en Baas B. Hoeveel moeten er nog komen? Het is wel... Je merkt altijd aan de muziek hoe snel de tijd gaat. Hebben jullie het of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja dat is... Want van sommige liedjes denk je dan van... Ik kon dit niet goed mee inschatten hoe lang... Ja, als je naar de tekst luistert, dan weet je... Nou, het moet ergens na 2004 zijn geweest. Ja. Of daar omtrent, zeg maar. Maar soms heb je liedjes waarvan je denkt, die zijn, nou, die zijn een jaar of 5, 6 oud... en dan blijken gewoon 15, 20 jaar oud te zijn. Ja, bizar, hè? Gek, hè, is dat? Maar ik vind muziek ook altijd net een soort tijdmachine. Dat is je het. Instapt, hè? Je hoeft maar iets te horen en dan pats ben je weer terug in die tijd. Dat is zo mooi eraan, ook inderdaad. Als het lang genoeg geleden is, dan denk je... Oh ja, toen zat ik, op, zat ik net op de universiteit. Oh, dat klonk niet erg geloofwaardig, hoor ik net. Nou, dat is een beetje jammer, dit. Nou, goed. We gaan door met de lijst. Ja, sorry. 920, Miss Montreal. Wish I could. So, I know it's there. I see it sometimes. Far, so far away. I've been wanting for so long. I gotta stop, stop, stop, stop. With eurocent.nl. De 538 Dutch 1000. 919. Om de eenvoud. Die staan er ook wel een paar keer in het goede doel. Want die acht keer. Zo, echt een schat aan goede liedjes hebben zij gemaakt. Hè. En Henk de... natuurlijk ook solo nog een keer. Hè, met, Henk ook, die komt ook natuurlijk nog solo. Ja, die andere, ja, Henk, ja, het is toch opposites attract, denk ik, in dit geval. Want ze konden elkaar geloof ik niet lucht of zien, althans op dit moment niet. En toen was, ik heb Henk wel eens gevraagd, wat was dat dan altijd met die ruzie tussen jou en de andere Henk? Toen zei hij, nou, als we in de bus zaten, dan zei ik linksaf en dan zei andere Henk rechtsaf. Ja, en dan begon het al. Jammer, maar dan toch samen, blijkbaar als je zo verschillend bent, komt er zulke goede muziek uit. Ja, bizar hè? Ja. Alles draait om de eenvoud. 919 was dat en daarvoor 920. Logischerwijs. Miss Montreal was dat. En Wish I Could. We gaan zo door met de lijst. Charlie Lonois komt eraan. En we hebben, ons foutje komt er ook aan zo meteen. Oh. Hebben wij een klein foutje ontdekt? Nou, maakt niet uit verder, maar nog even dat. We moeten even checken of dit, hoe dit zit. Ja. Komen we zo op. En Henk komt eraan met het belangrijkste nieuws van dit moment. De Koningsdag Countdown staat op. 10 dagen. Win 3 last minute tickets voor. 538 Koningsdag in Breda. Luister komende week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Bij Bridgefund hebben we iets om even heerlijk te ontspannen.

Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding all-in-one van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding all-in-one van DCM. Goedemiddag, dit is 538. Zon en stapelwolken bij 18 tot 21 graden. Morgen schijnt in het oosten een tijdje de zon. Vanuit de testen wolkenvelden en buien. Het wordt morgen een graad of 14 tot 18. Dan een drukke middagspits, hè? Ja, 66 in totaal. En de drie met de meeste vertraging die vinden we op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg ruim een half uur. De A12 Arnhem-Utrecht voor Maren door een ongeluk. Drie kwartier vertraging. En de A27 Utrecht-Almere voor Huizen. Ook daar een ongeluk gebeurt. En daardoor een vertraging van ruim een half uur. Het is 4:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok, goedemiddag Henk. Goedemiddag, er is een jongen opgepakt voor jumpen. Een trend waarbij slachtoffers worden gedwongen op hun knieën te gaan en sorry te zeggen. Hij deed het bij 5 mensen in het Groningse Haren en een filmpje zette hij online. Ondanks het opengaan van de straat van Hormuz blijft Amerika de Iraanse kust blokkeren. President Trump wil eerst zeker weten dat er een einde komt aan zijn oorlog met Iran. En dat er weer olietankers langs Iran mogen varen via de belangrijke straat van Hormuz gaan we morgen waarschijnlijk al wel merken aan de pomp. United Consumers in elk geval zegt dat de benzine- en dieselprijzen met grote sprongen kunnen dalen. Kunnen dalen met een paar cent per dag. Ja, dat gaat meestal niet zo snel als dat zou gaan. Nee, dat duurt altijd even. Maar mogen de Amerikaanse en Israëlische schepen er ook gewoon langs? Die kunnen daar gewoon. Ja, alle commerciële boten, dus commerciële alle olietankers en zo, mogen daar van. Oké. In Hormuz. Want ik vind het allemaal, nou ja. Het is allemaal sowieso elke oorlog verschrikkelijk. Maar wat zijn we nou eigenlijk opgeschoten? Ja, nou, er zijn hele theorieën over het feit. Ik weet, jij bent met China. Nee, met China bijvoorbeeld. Ja, dat begrijp ik. Om die olie af te snijden, zeg maar, van China. Ja, en daarom hebben ze eerst Venezuela gepakt. En nu dus hier die straat van Hormuz, zodat China het een beetje benauwd krijgt. Ja. Maar of dat zo is, weet ik natuurlijk. Nee, ik weet het niet. Nee. Maar goed, ja, er gaan zoveel theorieën. Ja, er is een conflict en er zijn theorieën. Ja, die zijn er altijd. Henk, ja, week 16 achter ons. Week 16, ja, en er was in deze week 16 was er groot campagnenieuws. Campagnenieuws, ja. Ja, want steeds meer fietsers die belanden na een val of botsing in het ziekenhuis. 81.000 vorig jaar, meestal met botbreuken, soms ook erger. Ja. Toch draagt slechts 5% van de fietsers een helm. Ja. Reden voor een overheidscampagne. Deze week afgetrapt door onze verkeersminister Vincent Karremans. Vincent Karremans had ook een motto van de campagne. Ja, daar ben ik dus heel benieuwd. Ja, daar komt hij, Henk. Ja, ja, motto van Vincent Karremans, ja. Zet hem op. Hoppate. Hoe kom je erop? En dat voor maar 150.000 euro. Dat is ongelooflijk. Ja, hij staat weer door zo'n bureau. Ik denk nog wel meer, hoor. Zet hem op. Ja, ik denk dat ook wel duurder is, hoor. Ik ben ook benieuwd of Daniel Loh is net bij op fiets. Of die ook een helm op had. Die had geen helm op, hoor. Nee. Maar die heeft ook een bos haar, daar past geen helm op. Ongelooflijk. Gepaste jaloezie, Daniel, dat wel. Het is wel... Zeker met die elektrische fietsen, die gaan zo hard. Het is gevaarlijk, hoor, als je op je smoel gaat. Ja, klopt. Ja. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft nog geen noodpakket in huis. Oh, nee. Na de grootste opgezette daar heb je weer overheidscampagne. Ah, weer een campagne, ja. Denk vooruit. Ja, oh, denk vooruit. Zet hem op, denk vooruit, joh. Schrijf eens uit, zeg. Schrijf eens uit, zou ook een goede zijn. Mag dat een campagne zijn van de burgers naar de overheid? Schrijf eens uit. Of doe eens wat. Ook een goede naam voor een campagne. Ja. Na die campagne heeft slechts 44% een noodpakket aangeschaft. Het informatieboekje over zo'n pakket dat overal is bezorgd. Er heeft een kwart nog geen letter van gelezen. Ja, oh. En meer dan 1 op de 10 die heeft de brochure ook maar meteen bij het oud papier gegooid. Oh ja, papier, ja, ja, ja. Hebben jullie een noodpakket of niet? Nee. Nee. Nee, maar jullie wel? Nee. Nee. Ik heb nog wel de folder, maar... Als ja, de folder hebben we ook. Nou, als het koud is, kan je altijd die nog in de fik steken. Ja, nou ja, we doen er een beetje... Ja, maar als je lang zonder stroom zit, dat is natuurlijk een van de dingen die... Ja, dan denken we, hadden we maar... Ja, natuurlijk, ja. Ja, maar dan heb je niks aan een noodpakket. Dan heb je een Uzi en veel magazijnen nodig. Want geloof me, als we er langs geen stroom hebben, dan echt een breekt de hel los. Want dan gaat iedereen plunderen, niemand kan meer bij zijn geld. Dan wordt het één grote klerenzooi. Ja, maar dan hebben we het niet over als er een keer een middag geen stroom is, mag ik hopen. Nee, niet dan de middag, maar als het langere tijd. Ja, het noodpakket is voor langere tijd natuurlijk. Ja, ja, dus jij zegt wapens aanschaffen. Ja. Wapens moeten we hebben. Ja. Oké, is ook een goede tip. Ja, en er was er ook nog even een onderzoek deze week. Ja, een onderzoek over ergernissen. Oh, dat is leuk. Ja. En deze keer ging het over ergernissen bij concerten. Oh ja. Drukte is zo'n ergernis, maar ook drank over je heen en mensen die filmen. Maar dat haalt het allemaal niet bij de top 5 van ergernissen. Ja. Ik zal hem even doornemen, de top 5. Op nummer 5. De Nederlandse ziekte, komt die ook aan bod? De Nederlandse ziekte? Ja, en nou, ik laat maar horen of die ertussen zit. Nummer 5, slecht geluid. Ja. Nummer 4, lange mensen die voor je gaan staan. Ja, ja. Nummer 3, geduw en vorderingen. Ja. Nummer 2, te hard geluid. Oh ja, te hard geluid. En nummer 1, er doorheen praten. Dat is de Nederlandse ziekte. Is dat de Nederlandse ziekte? Dat is hem. Ja? Ja, ja, ja, ja. Dat is er schijnen wij bekend om zijn. Het is ook zo verschrikkelijk. Mensen gaan aan een concert, gaan ze uitgebreid met elkaar staan praten. Ja, ik weet het niet. Maar dat is... Wat is dat? Ja, dat is dus... Is dat Nederlands, ja? Ja, blijkbaar. Oh, dat heet echt zo. Oh. Maar staat het volume dan niet hoog genoeg of zo, dat mensen gaan praten? Nee, dat was erger is nummer 4. Ja. Maar ik heb wel eens, gehad dat je aan het spelen bent en dat je het publiek bijna harder hoort praten dan erg. Dat de muziek is. Irritant. Ja, dan denk ik, ja, wat ga ik erachteraan staan of weet ik veel. Snap je? Ja. Maar het schijnt ook heel veel internationale artiesten daarover klagen hier in Nederland. Ja, is dat echt typisch Nederland? Ja, dat schijnt. Oh. Maar ook met die fototoestellen en foto's maken. Want ik ging naar Chris Stapleton in New York afgelopen jaar. En toen, wat ik vertelde volgens mij nog. Ik was 2 avonden gegaan. Met name de eerste avond, hij kwam op. En toen dacht ik, nou, dan gaat iedereen natuurlijk met de camera. Ja. Niemand! Nee, maar hij treedt daar ook heel vaak op. Nee, maar ik bedoel, mensen kwamen daar echt om naar de muziek te luisteren. Ja. Hij deed een liedje in de Madison Square Garden. 20.000 man, alleen met zijn gitaar. Je kon een speld horen vallen. Ja. Ja. Fantastisch. Ja. Als je dat hier doet, jongens, we hebben even een bier houden. Het is wel zo. Het is echt zo, hoor. Maar goed. Was hem, Henk? Dat was hem. En door! De 538. 922. Eens even kijken. Charlie Lonois en Mental Tio. 918. Dutch 1000, 917. Agree. better off without Sue Raymond, not me. Cause we were good for you, still you say you don't know. Dachten wij, maar we zijn er ook na 2,5 uur achter gekomen dat dat helemaal geen foutje was. Dit was, ik dacht namelijk, dat is een Belg natuurlijk. Ja. Joost Zwegers. Ja, Joost. Ja. Wat blijkt nou, is in Sittard geboren. Ja, dus toch een Nederlander. Ja, zo zijn er toch nog een paar doorheen geslopen. Hè. Net al Van Halen, die kwam oorspronkelijk uit Amsterdam natuurlijk. Uiteindelijk opgegroeid in Amerika. En ja, ik dacht Joost is een Belg. Ja, nee, dus ja, nou, hij woont wel het grootste gedeelte in België. En hij praat ook als een Belg. Ja, maar hij komt uit Nederland. Hij komt uit Nederland, dus vandaar dat hij terecht in de lijst staat met deze parel. Want dat is het, op 917 Wrong. Hij deed een keer een versie in The Voice. Hij was coach bij The Voice in Vlaanderen. En toen deed hij alleen aan de piano, ja, terwijl de stoelen omgedraaid werden, deze versie aan de piano. Die versie, als je die hoort, dan krijg je tranen in je ogen. Ja? Zo goed. Ja, het is fantastisch, maar het is ook een fantastisch liedje en een geweldige zanger natuurlijk. Vandaar op 917, nog laag eigenlijk, voor Wrong. Daarvoor Charlie Lonois en Mental Pio. Hardcore Feelings op 918. De 538 Stemmenjacht. Ja! Hallo Judith! Judith? Oh, wacht. Hallo Judith? Ja, hallo. Ja, er stond hier nog een schijfje naar beneden. Ik, ik doe dit nog niet zo lang. Ik ben niet. Judith, waar bel je vandaan? Ik bel uit Nijenholt-Wolde. Wie zegt u? Nijenholt-Wolde. Dat is een plaatsje tussen Heerenveen en Wolvegaan. Nijenholt-Wolde? Ja, zeker. Sorry dat ik er nog nooit van gehoord heb, maar... Nee, nu wel. Kom jij daar oorspronkelijk vandaan ook? Nee, zeker niet. Oh, waar kom je dan? Ben ik heel benieuwd. Nou, we zijn hier naartoe verhuisd 5 jaar geleden. We zagen een leuk woonboerderijtje. Toen dachten we, dan gaan we heen. Ja, wat ook. En waar vandaan ben je verhuisd? Almere. Oh, je bent echt gewoon naar het platteland gegaan, zeg maar. Ja, zeker. Ja. En je woont nu gewoon vrijstaand? Vrijstaand. Ja. Oh, en hoe lang is dat geleden, zeg jij? 5 jaar geleden. 5 jaar geleden, geen spijt van? Zeker niet, nee hoor. Maar wat was de reden? Werd het je te druk in de Randstad? We wilden gewoon wat vrijer wonen. Ja, en, dat kon hier. Oh, heerlijk. 190 inwoners, liet zie ik. 190 inwoners. Ja, heel weinig. Maar dat neem ik aan, als je daar naartoe gaat, dan komt er een groot welkomstfeest met een poort boven de straat, of was dat niet? Nee. Dat is als ze weggaan. Maar goed, ben je inmiddels een beetje ingeburgerd? Ja hoor, zeker. Oké, heel goed. Ja, we hebben een koffer hier met een flink bedrag erin. Ja. 40.000 euro zit er in de koffer, koffer 9. En we gaan luisteren naar De Stem. Luister. Leuk. Ja, het is heel leuk. En nog veel leuker als je het weet natuurlijk. Ik wou het zeker, als ik hem binnen zeker. Ja, dat snap ik. Judith, wie was dit? Ik denk Aniek Boer. Aniek Boer. Actrice, zangeres, ja. Cabaretière. Ja. Nou, we gaan luisteren. Is het Aniek Boer voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Jammer. Ik vind dit dus ook spannend, want wij weten het ook niet. En, maar goed, we weten het nu allemaal. Het is niet Aniek Boer in ieder geval, helaas. Nee. Oh, ik dacht helemaal opgangen. Nee hoor, nee. Judith, helaas, ik kan je niet blij maken met 40.000 euro. Wel met een koffer van de postcode loterij. Die komt zo snel mogelijk naar je toe. Nou, bedankt. Ik wens jou een mooi weekend en dankjewel voor het bellen. Ja, oké, okay, doei. Doei. Doei. Doei. De 88 Stemmenjocht. Nou, het is ook niet Aniek, helaas. Volgend uur maar een poging weer doen, zou ik zo zeggen. Want 40.000 euro wacht hier. Misschien op jou? Wie dat zeggen? Kwart voor vijf, even rust in de tent als je die erg vindt. 916, Cupido. U blijft me volgen, je pijlen zijn gericht. Ik voel dat jij hier ergens bent, maar telkens uit het zicht. Waarom ben jij zo bezig met dat leventje van mij? Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan mijn zij. Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuur en lust. O Cupido, laat me toch met rust. In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me te vinden. Waarheen ik ook ga. In de lente, de zomer, de herfst en de winter weet jij me. Als ik jou daar niet om vraag, toch lijk je niet te luisteren op dagen als vandaag. Probeert mijn weg te wijzen naar de schat die ik niet vind. Zal de ware mij ooit vangen als amore mij verblindt? Toch is er nog niet één die al mijn liefdesvuur blust. O Cupido, laat me toch met rust. Ging dood toen ze belde en vroeg. dus daar ging hij wel eens heen. Van wie terug was het laat en ze denk altijd leeg. Ik snap het echt niet, als ik terugdenk en de rest zie, had ik hem al kunnen lezen. Maar hier zit ik met dyslexie, maar liever laat dan nooit. Ik weet dat hij niets meer dan van dit genoot. In mijn bed. Misschien Kevin Schone. 915 was dat. En daarvoor Cupido, die ik hoor weer raakgeschoten heeft. Jan Smit, 916 was dat. Dit zijn Lucas en Steve. Don't you know now is the perfect time. We can make it right in the city light. Then tonight is the loving thing. Let me take it to the night. We can make it right, we can make it right, we can make it, we can make it right, we can make it right, we can make it right, we can make it right, we can make it right, we can make it, we can make it right, hit the city light. Don't you know? Oh, sorry. Ik wou zeggen. Ah, verdorie. Zeg. Ik wil de oude Bob even laten horen. Een Total Touch en DJ Gossé. Maar goed, die komen er dus zometeen aan. In het volgende uur, want we hebben nog een uurtje te gaan. En nog heel veel andere uurtjes. En die komen allemaal de komende week van de Dutch 1000. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet het. Social deal, deals die je niet mag missen. Jullie mini-pizza.